سرزند از مزار من ای نگار من گل و زار من یادمی بیا در کنار من ای نگار من گل و زار من یادمی بیا در کنار قرار من تو ای نگار من گل و زار من یادم بیا در کنار من تو ای نگار من گل و زار من یادم بیا در کنار آنم خش با خبر کند در دل تو هم، در دل تو هم یک اثر کند تا تو بشنوی حال زار من. ای نگار من، گل و زار من، یک دمی بیاو در کنار من. ای نگار من، گل و زار من، یک دمی بیاو در کنار من. ای نگار من، گل و زار من، یک دمی بیاو در کنار من. پیش از آن که من از جهان روم، سبز سر زنم